Matthew chapter 25, let's read from 13 onwards. Lasīsim no 13. Panta. Till 20. Okay, till 30. Līdz 30. No 13. Līdz 30. Pantam Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļā. I hope you have your Bibles with you. Ceru, ka jums ir jūsu Bībeles līdzi. Okay, let's read together. Lasīsim kopā. Go ahead. 1, 2, 3. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Tas tāpat kā cilvēki, kas aizceļodams saicinājis savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Vienam viņš deva 5 talentus, otram 2 un trešam 1, katram pēc viņa spējām. Un pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talentus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija aizgāja un ierakta to zemē un to, tā apslēpa savu kunga naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talentus, atnesa vēl 5 un sacīja, kungs, tu man devi 5 talentus, redzi, es sapelnīju vēl 5. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tev iecelšu pār daudzumu, ieeji savu kungu priekā. Arī tas, kas bija dabūjis 2 talentus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi 2 talentus, redzi, es sapelnīju vēl 2. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tev iecelšu pār daudzumu, ieeji savu kungu priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1 talentu un sacīja, es pazīstu tev kā bargu cilvēku, tu pļauj, kur neesi sējis un sals, kur neesi kaisīs. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu, bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis un sals, kur neesmu kaisīs, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācu būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņu talentu un dodiet to tam, kam ir 10 talentu. Jo ikvienam, kam ir tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetēt galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Amen. Amen. I have to start by saying that this is not a comfortable word for me. Man jāsaka to, ka šis vārds nav tāds kā komforts man personīgi. And but I sense I need to speak this. Bet es jūtu savu sirdi, ka man to jārunā. I do not speak this. Es to as an expert on this. Kā eksperts, šī vārda eksperts. That I have done this in my life. Ka es vienmēr to esmu darījis savā dzīvē. No, I'm Nē, learning. Es mācos. We are a people usually complaining about what we don't have. Mēs esam tādi cilvēki, kas vienmēr sūdzamies par to, kas mums nav. Usually. Ļoti ierasti mēs tā daram. Well, I could say always. Mēs varētu pat teikt vienmēr. But probably let's say usually. Bet nu, labāk teikt parasti. Yeah. We complain about what we don't have. Mēs sūdzamies par to, kas mums nav. We complain about what we don't see. Mēs sūdzamies par to, ko mēs neredzam. We complain about what we wish we could have. Mēs sūdzamies par to, ko mēs gribētu, lai mums būtu. We talk about for example dreams about what we want to do for the future. Mēs runājam par sapņiem, ko mēs gribētu darīt nākotnē. Many of us we spend our lives talking about what is not happening. Daudz no mums mēs vienkārši pavadām laiku no savas dzīves pat runājot par to, kas nenotiek. If I would sit with some of you or all of you and ask about what's happening in Latvia, I have a feeling you all are experts on what should be done. Ja mēs tagad katrs no ar jums apsēstos un runāt par to, kas notiek Latvijā, es varu, nu, man tāds sajūt, ka katrs no jums būtu kā eksperts par to, kas notiek, kam vajadzētu notikt Latvijā. In my English lessons, when I talk with those business guys or bureaucrats or they all have comments about what needs to be done. Un kad es strādāju, nu, kur es strādāju par angļu valodas skolotāju, tur ir dažādi biznesmeni nāk, un viņi ir visi tādi eksperti par to, kas kam vajadzētu notikt, ko vajadzētu darīt. Now if I sit with each one of the member of this church, if I sit with each one of you, you all have lot of things to say about what needs to be done. Es katru no jums apsēstos, katru no jums no šīs draudzes locekļiem apsēstos un parunātu par to, kas jādara. Vēl katram jums būtu ko teikt, kam kas būtu jādara. We need more faith. Mums vajag vairāk ticības. We need more commitment. Mums vajag vairāk veltīšanos. We need more dedicated people. Mums vajag vairāk veltījušos cilvēku. Oh, we need people in the church who are passionate for evangelism. Mums vajag draudzē cilvēks, kas ir dedzīgi par evangelizāciju. Oh, we need people in the church who are passionate for prayer. Mums vajadzīgi cilvēki draudzē, kuri ir dedzīgi par lūkšanu. We need people in the church who will be, you know, ready to serve and do anything, anytime, anywhere. Mums vajadzīk vairāk cilvēku draudzē, kuri ir gatavi kalpot, darīt jebko, jebkad, jebkurā vietā. But the question is, bet jautājums that the Holy Spirit wants to ask each of us. Tas jautājums, ko Svētais Gars grib uzdot katram no mums ir. Or remind us. Vai arī kā atgādinājumu mums dot. Is what are we doing with what we have been given? Ko mēs daram ar to, kas mums jau ir dots? The question here is not about what others are doing. Tas jautājums nav par to, ko citi dara. But bet what have you done? Ko tu esi darījis? With what you have been given. Un ko, kas tevi tik ir dots? Amen. Amen. Now, the interesting thing here. Tātad ir ļoti interesanta lieta šeit. That each one was given something. Ka katram no cilvēkiem tik dots kaut kas šeit no šīs stāsta. Katram cilvēkam bija kaut kas. You know, I was thinking when I was thinking more about this scripture. Zinu, ka es domāju vairāk par šo vārdu, es iedomājos par. And usually I've heard people say this. Un es esmu dzirdējis. I've heard pastors preach. Ļoti ierasts cilvēks mācītājs sludinājumu par šo vietu. Even in the Sunday school also. Un arī pat svētdienas skolas es esmu dzirdējis, kad es augu, svētdienas skolas šo dzirdēju. It says, "Oh, what have you been given?" Oh, tātad kas tev ir dots? For example, piemēram, can you sing? Vai tu vari dziedāt? Yes. Jā. Oh, God has given you that talent. Oh, tad Dievs tevi devis šo talentu. Oh, great, yeah. Oh, ļoti ļauki. Can you sing? Vai tu vari dziedāt? No. Nē. Okay, what can you do? What can you do? Nu, ko tu vēl vari izdarīt? Ko tu well, vēl vari darīt? I can talk to people. Es varu runāt ar cilvēkiem. Great! Oh, fantastiski. Join the evangelism nāc, team. Nāc, pievienojies evangelizācijas komandai. Oh, thank you. How about paldies. You? What have what can you do? Kā tev, ko tu vari darīt? Oh, I'm good at art. Oh, es esmu man ļoti padodās māksla, zīmēt, gleznot. Wow! So jā. Maybe you can work on that. Tad tu arī var ar to strādāt. But today, bet šodien, while I was thinking about this, bet kad es pārdomāju šo rakstvietu, in my spirit I felt this. Savā garā es jūtu, that it is not just the talents what you can do. Tas nav tikai par tiem talentiem, ko tu vari darīt. But do you realize? Bet vai tu saproti? That your family, for example, your family. Tad tava ģimene is also God's gift to you. Ir arī Dieva dāvana tev. The church. Draudze. The local church. Vietējā draudze tava. Is God's gift for arī ir Dieva dāvana tev. What are you doing with the church? Un ko tu dari ar draudzi? The job God's given you. Tas darbs, ko tev Dievs ir devis. That is also the talent God has given to you. Tas arī kā talents, ko Dievs tev ir devis. What are you doing with it? Un ko tu ar to dari? That friend in your life. Tas draugs, kas ir tavā dzīvē. What are you doing with that ko tu ar friendship? To dari ar to draudzību? Christians, many of us, we have this strange thinking. Mums kā kristiešiem ļoti daudziem no mums ir tā dīvaina domāšana. That kalpošana is shape. Ka kalpošana ir šeit, no priekš runājot, sludinājot. Leading worship. Vai vadīt slavēšanu. Praying for people. Lūdzot par cilvēkiem. From here. No šeienes, no priekš. The tā people, ir tā kalpošana. Many of us, me included. Man tā, es tā pat es domāju. We somewhere or the other we have taught that ministry to God is here. Un ka kalpošana Dievam ir tikai vot šeit priekšā. Well, it is right. Nu, ziniet, tā ir patiesība. But it's not everything. Bet tas nav viss. This is just one part. Tā ir tikai viena daļa. Where you can minister to God. Kur tu var kalpot Dievam. What do you do with what has been given to you? Ko tu dari to, kas tev jau ir dots? Example. Piemērs. Let's start from the country. Sāksim ar valsti. Oh, viss ir šaušmīgs. Viss ir tukš. Latvija is going down. Latvija grimst. You know, viss ir tukš. In my lessons I was talking to, so one day we had a strong discussion. Man darbietā vienreiz mums bija tāda stingra tāda saruna. All these precious Latvian students of mine. Viss man ļoti dārgie studenti, kas bija man pie mans. Of course I can't preach about God. Protams, tur man nav atļauts sludināt par Dievu. Okay, it is English lesson. Tā ir angļu valodas stunda. But in different ways I try to communicate Bet the gospel. Ļoti dažādos veidos es mēģinu komunicēt šo evaņģēliju. And oh, we are leaving the country. Oh, mēs pametam šo valsti. Oh, we have many students, many smart educated guys coming now to our Valuda center to study German so that they can go to Germany. Tad mūsu manā darvietā pie mums nāk ļoti daudz ļoti izglītot jauni cilvēki mācīties vācu valodu, lai dotos uz Vāciju strādāt. And we are talking, why are you leaving? What's wrong? Mēs ar viņiem runājam, kāpēc tu pameti šo valsti? This is bad, that is bad, tas ir slikti, tas ir slikti, tas ir ārprātīgi, tas ir šausmīgi. This is crazy. I mean, there is no hope, there tur is no hope. Tur nav cerība, tur nav cerība. I said, do you realize? Es teicu, vai tu saproti? I'm not a Latvian. Ka es neesmu Latvijas. But when I look to this nation, bet kad es skatos uz šo valsti, I see tremendous potential in this nation. Tad varan potenciāli. Tremendous potential. Milzīgi potenciāli. Just tremendous, like, I mean, God can do amazing things in this country. Dievs var darīt varens lietas šajā valstī. When I was growing up in school, when we were studying history, bērnībā, kas gāja skolā, mēs mācījāmies vēsturi. I mean, I remember my teacher telling us, learn from the Japanese. Es atceros, ka skolotājs man vienmēr teica, mācieties no Japāņiem. In the Second World War, they were smashed, totally smashed. Otrajā pasaules karā viņi tika pilnībā salauzti, sakauti. Forget about land, everything was burned. Pilnīgi viss tika sadedzināts. And remember this, for years later, the effects of that nuclear bomb would remain. Jā, bet ziniet, arī vēl gadiem pēc tā, atombumas Hirošimā, tur viņi tie, tas... Sliktais vēl prom turpinās, the vegetation has been spoiled for years. Viss tā vegetācija viss bija tik iznīcināta. Babies are born with deformed features. Jā, bērni dzim tā deformēti. But I remember the teacher telling us in the class. Es atceros, ko skolotājs mums teica klasē. I said they still worked. Bet viņi vēl joprojām strādāja. And look at where they are today. Un noskaties, kur viņi ir tagad. And today we were laughing. I mean, me and we as a family we were spending time with Oscars and the family. Šodien mēs last Oscar night and viņa ģimen vakar mēs pavadījām laiku kopā un mēs smējāmies. And he was telling me a joke. Un viņš stāstīja man joku. I mean, not a joke, but he was just saying a funny statement. Viņš man vienkārši tādu joku, jocīgu. That somebody told him. Teicien teica, viņš teica, kāds viņam teicis. That probably the answer for Latvia is to give some part of Latvia to the Japanese people. Viņš teica, iespējams, kad atbild mūsu klautēji, vienkārši atdot kādu daļu no mūsu zemes Japāņu cilvēkiem. And then they will do something amazing with it. Tad viņi tur kaut ko izdarīt brīnišķīgi. And I was laughing, yeah, let them do something amazing with it. Un es teicu, jā, viņi varētu atbraukt, izdarīt kaut ko. And then when everything is great, tad viss ir labi. We just change the law and send them out of the country. Tad mēs izmainām likumu un izsūtam viņus apakaļ no valsts ārā. But the fact is, bet tas fakts kāds ir, they worked. Viņi strādāja. It's interesting, but Jesus says, you were given, the servants were given. Ļoti interesanti, ka šeit Jēzus saka, tiem kalpiem tika dots. And then Un tad they worked with it. Viņi ar to darbojās. They worked with it. Viņi to darbojās. And got back more. Un dabūja apakaļ vairāk. There is something powerful. Ir kaut kas ļoti spēcīgs. That happens. Kas notiek? When a child of God, kad Dieva bērns, who understands, kurš saprot, that God has given me this nation, kad Dievs ir devis man šo valsti, that I was born in this nation, es piedzimu šajā valstī, because of God's will, jo tā bija Dieva griba, God put me in this nation. Dievs man ielika šajā valstī. And from the scriptures we understand, un no rakstiem mēs saprotam, that when God does something, kad Dievs kaut ko dara, there's always a future for it. Tam vienmēr ir nākotni. There is a hope for it. Ir cerība tam. Amen. Amen. There is hope. There is future. Te ir cerība, ir nākotne. There is a blessing on it. Ir svētība. Because it's God started. Jo to sāka Dievs. And a child of God, when he understands that, un kad Dieva bērns to saprot, and begins to work on that, un kad sāka to strādāt un darboties, it's amazing what happens. Tas ir ābrīnojami, kas notiek. The question here, just the word, remember the word, work. Bet tas viens vārds, tik atcerieties. Work! Strādā, darbojies. On what God has given you. Ar to, ko Dievs tev ir devis. Not sit back and complain. Un nesēd, nevis tikai sēd un sūdzies. Nothing is happening. Oh, nekas nenotiek. Nothing is happening. Nekas nenotiek. That person is wrong. Oh, tas cilvēks, viņam ir nepatīk. This is terrible. Oh, tas ir slikti. Oh, there is no hope there. Oh, tur nav cerība. But work with what God has Bet given you. Bet strādā ar to, ko Dievs tev ir devis. There's amazing stories in different nations. Ir tik brīnišķīgi daudz dažādu stāstu, dažādas valstis. But what happened when the people of God understood? Par to, kas notiek, kad Dieva cilvēki saprat. What God wants to do with the nation. Ko Dievs gribēja darīt ar viņu tajā to valsti. Next, family. Dzīvoja. Family. Vēl ģimene. Tātad bija valsts, tagad ir par ģimeni. Okay. Okay. Tātad. God's given me family. Tātad Dievs man devis ģimeni. Okay. Man ir četri bērns tagad. Man ir četri bērni tagad. Pagaidam. Pagaidām. Okay. Now, God has given me. Tātad Dievs man ir devis. You know the sad thing that happens? Ziniet, kā tāda bēdīga lieta, kas notiek? Listen carefully, parents. Vecāki ieklausieties. Ļoti uzmanīgs, listen. Ļoti uzmanīgi ieklausieties šā. Oh, I don't know, you know, I don't have time. And oh, man es nezinu, man nav laika. Oh, I'm busy with kids. Esmu aizņemts ar bērniem. You know, I mean, it's, the service is so far away. Oh, dievkalpojums ir tik tālu prom. Oh, you know, you know, I don't know, you know. No, ziniet, nu nezinu. I want to do so much for God. Es gribu darīt tik daudz lietas Dievam. But you Dievam. Know, it's hard. And bet, zini, ir grūti. What God has given you, bet, ko Dievs tev ir devis, you use that lieto to as an excuse kā attaisnot, or as a reason kā iemeslu. When it comes to the things of God, tas, kad mēs runa, kad iet runa par Dievu lietām. You know, I think I shared the story. Ziniet, es laikam es dalījos ar šo stāstu. But recently I was sharing this again to some family. Bet nesen es to dalījos ar kādu ģimeni. We are four boys and one girl. Viņiem bija ir četri puiši un my brothers, we are together four boys and one mēs sister. Mēs kopā ģimenē bijām četri puiši un viena meita māsa. But when that was the time when my sister was not born. Bet tas bija tas laiks, kad vēl man māsa nebija piedzimusi. Man, this is something I've really respected about my father. Un tā bija viena lieta, ko es tiešām cienīju savā tēvā. I mean, this really amazed me about him. Tiešām, tas man ļoti abrīnoja. He wouldn't allow anything to be as an excuse not to do God's work. Viņš neatļauj nekādai lietai būt kā attaisnošanās nedarīt Dievu darbu. Zirdē, ja? I mean, I remember he would preach and tell us. Es atceros, ka viņš sludināja un viņš mums teica. Children, bērni, God is first. Dievs ir vienmēr pirmā vietā. God. Dievs. Your relationship with God. Tavs attiecības ar Dievu. Is first. Tas ir pirmā vietā. And the Bible says. Un Bībele saka. Listen. Don't give up the habit of meeting together. Un neatstājiet to ieradumu satikties kopā sanākt. With God's people. Kopā ar Dievu cilvēku. Never give it up. Nekad nepat neatstājiet to ieradumu sanākt kopā. In fact, in the New Testament. Un sap citu jaunajā derībā. It says they met every day. Viņi rakstīs, kad viņi tikās, draudze tikās katru dienu. Every day they were meeting, sharing, praying for each other. Viņi satikās, aizlūdz viens par otru. And Bible says God began to add people. Un Bībele saka, ka Dievs sāk pielikt klāt cilvēkus, pievienot cilvēkus. The church, redziet, draudze, the local church, vietējā draudze, is God's gift for you. Ir Dieva dāvana tev. Kuldīga house of God, kuldīgs Dieva mājas draudze, is actually God's gift for you. Īstenībā Dieva dāvana tev. Which means God's giving you this gift. Dievs tev ir devis šo dāvanu. And now he wants to know what are you going to do with this gift. Un tad Dievs grib zināt, ko tu darīsi ar šo dāvanu. So this is your gift, the church. Tātad šī dāvana ir tava dāvana, tava vietējā draudze, tava draudze. Anything you do here. Viss, ko tu dari šeit. So this is what you do. Tas ir tas, ko tu dari. Vienreiz nedēļā viss. Vienreiz nedēļā. Tas ir par daudz, viss. Daudz. Daudz par daudz. Daudz. Ja? Oh, tā dievkalpojums ļoti tālu. It's very far. Dievkalpojums ir ļoti tālu. Oh, sorry. Piedod. Nu, bērnu, nu. Man ir bērni. Bērni, he gets bored. Mums bērns vienkārši. The child gets bored quickly. Jā, mums bērns niķojās ļoti ātri saniķojās. You know, my child will scream, you know. Ziniet, mans bērns arī bļauja tajos brīžos. And you remember it's a Latvian church. Ziniet, tā ir latviešu draudze. You know, we are quiet, you know. Mēs esam klusi. We don't disturb anybody. Mēs nevienu netraucējam nevienam. So, once in a week. Vienreiz nedēļā. It's okay. Ir labi. And once in a week, vienreiz nedēļā, I put my children with my grandparents. Es nolikšu mans bērns ar maniem vecvecākiem. So that they don't trouble others. Lai bērni netraucē. In the Old Testament, vecajā derībā, God was very clear. Dievs bija ļoti skaidrs. Train your children. Viņš teica, trenē, audzē savus bērnus. In the ways of God. Dieva ceļos. So, all four of us, Sunday morning. Tātad visi all the four no boys, mums, Sunday morning. Visi četri puiši no mums tajā oh, laikā. Dad. Oh, svētdien svītā. Sunday, Lord. Nu, taču svētdiena. It's the only holiday nu, we have. Vienīgā brīvdiena. And for us in India, it's 6 days school. Un tātad mums Indijā ir 6 dienas skolā jāiet. Okay? Sunday is the only holiday. Svētdiena ir vienīgā diena, kad ir brīvs. 6 days school. 6 dienas jāiet uz skolu so un svētdien brīv. Dad, Sunday, we want to sit. I want to play cricket. Mēs jau spēlēt cricket, nu atpūsties. For those who don't know, cricket is one of the best games. So. Tie, kas nezin, krikets ir labākā. So. labākā spēle. Remember father saying, no. Un tāvs, es atceros, ko viņš teica, nē. We're going to church. Mēs iesim uz daudz, mēs iesim uz dievkalpojumu. And then one day, one Sunday, viens svētdien, all four of us had running stomach. Mums visiem bija caure. Caure, jā, caure. Oh, those are the days when you thank God for such sickness. Tās bija tās dienas, kad vienkārši pateicies Dievam par tādām lietām. Yes! Jo. We can sit at home. Mēs varam sēdēt mājās. Parents have gone. Vecāk aiziet prom. And then there's a rock concert at home. Un tad ir rock koncerts mājās. We would take the drums, not the drums, but the buckets from the kitchen. Mēs ņemt nu katls no virtuves. Buckets, you know, in which you pour spines, water. Yeah, spines no virtuves ņemam. And then one of my brother would take kitchen utensils. Ņemt tos nu, piederums, virtuves piederums. And we are banging on the drums. Mēs sitam tur pa tādām bungām. It's like chaos in the house. Chaos mājās. So we have this chaure. Yeah. Mums ir, nu, caurei. And all of us, Dad! Mēs visi, tēti! Oh. You know. Nu, ziniet, nedara sāp. Now, you have to remember this. You have to remember. Four boys. Četri puiši. Four boys. And tropical boys, we like. Un tevin tropiskie puiši. Yeah, we like passionate, you know. We could scream, we like, no, we don't want to go. Nē, mēs negribam. Four boys. Četri puiši. All with the same problem. Visiem vien tāpat problēma. One toilet. Viena toilet. And three of them outside. Get out quickly. Trīs no viņiem ārā. Lāc ārā, so nāc ārā. The one goes out, the second goes in, the next viens one. Come on, get ārā, that guy. Move, move, ātra, ātra, ātra. You know. And then when the fourth has gone in, the first has come back. He wants to go again. Ceturtais ir iet atkal, tikai stāv rindā jau. Crazy situation. Traka situācija. My mom is a little bit stressed. Mama ir mazliet sastresojusies. Not little bit, but bet nu ne mazliet, bet nu vispār sastresojusies. Now you have to understand the pressure. Nu jums jāsaprot tas spiediens. Crazy. Traki. My dad comes and says. Es tāvs nāk un saka. Once you finish, everybody put on your clothes. We are going. Un mēs, kad jūs pabeidziet stolet, mēs visi iesim apģērbēties, mēs visi iesim. Like, draudz. Dad, you know, in my mind, you're so cruel. Tu esi tik rupš, tik. How can you do this? Kā tu tādā darīji? Look at our cute faces. How can you do this to us? Nu, kā tu pasties uz mūsu sejām? Kā tu to mums tā drīkst darīt? But I still remember this. Es atceros vēl projām to. Father, in Jesus' name. Viņš teica, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. It is your word. Tas ir Tavs vārds. Go and spend time with you and your people. Ej un pavad laiku ar saviem cilvēkiem. Hebrews says, don't give up the habit of getting together with God's people. Tas ir sāc, kad iebēja vāstuli, teiks, neatstājiet šīs sapulces. These are the children you gave me. Viņš teica, tie šie bērni, tu man esi devis. Your gift for me. Tava dāvana man. Lord, Tavs, from the moment we step out of this house, no tā brīža, ka mēs izejam no šīs mājas, this caure must stop. Lai šī caure pārstāj. Because I will take these kids you gave me. Jo es ņemšu tos bērns, ko tu man esi devis. To your presence. Uz tavā, tavu klātbūt. So that they learn. Lai viņi iemācās. It's important. Lai ka tas ir nopien, tas ir svarīgi. To get together with other God's people. Sanākt kopā ar citiem Dieva cilvēkiem. You guys won't, you won't believe this. Bet nevar noticēt. He and mama would pull the four screaming boys out of the house. Viņa mamma mūs visus četrus bļaujošus izvilk no mājas ārā. The moment we stepped out of the door. Tajā brīdī, kad mēs izgājām ārā no durvīm. The caure stopped. Caure pārgāja. Crazy. Traki. And then walked half an hour to the train station. Tad mēs gājām pusstundu uz dzelzceļa staciju. And we boys are walking in a miracle. Mēs staigājam kā brīnumu. You know, you're trying to push something out, but nothing is coming. yeah, sure. Okay, tu centies, mēs gājām, mēs kaut ko mēģinām spiest ārā, bet nekas nenāca. You know, because we want to prove. We want to prove pierādīt viņiem. See? Redzi? See? Redzi? Nothing. Nekas. Nekas nenāc. Then we get into the train. Tad mēs iekāpam vilcienā. Half an hour to the city. Pusstundu vēl uz pilsētu jābrauc. Half an hour walking. Pusstundu gājam, pusstundu braucam ar vilcienu. 15 minutes another walk. 15 minūtes ir vēl jāiet. To the service. Uz dievkalpojumu. My dad and mom are sitting there. Man mamma tētis sēdē tur. We are sitting. Mēs visi sēžam kopā. But God's presence comes down. Dievklābūt nāk. Tremendous service. Spēcīgs dievkalpojums. 15 minutes. 15 minūtes atkal apakaļ. Train. Uz vilcien. Half an hour. Pusstunda atkal. Half an hour walk. Pusstunda jāiet uz mājās. We reach home. Mēs atnākam mājās. Caurē. Nākal caurē. It's crazy. Next Sunday. Nākošs svētdien. Same thing. Atkal tas pats. Third Sunday. Trešo svētdien. Same thing. Atkal tas pats. Same way God, Dad said. Tieši get tāpat out. Dievs we atbildē. Go. Nobody sits here. Ceļamies, ejam, neviens nepaliek mājās. I think the fourth or the fifth Sunday. Es piespējams 4. Vai 5. Svētdien pēc kārtas. The caurē never came again. Svētas vairs nebija mums caurē. You listening? Are you listening? Vai jūs klausaties? What God has given to you. Ko Dievs tev ir devis. Are you working with it? Vai tu ar to darbojies? Or vai are you using it? Vai tu lieto to as a reason not to do God's work? Kā attaisnošanos, lai nedarītu Dieva darbu. Jā, šī tā ir Dieva dāvana, bet Jā, nu, tā ir Dieva dāvana, bet nu, tagad nav iespēja. Bet tagad nav iespēja. The church is God's gift for you. Draudz ir Dieva dāvana tev. Hey, I was told that in summer you guys want to stop everything. All the small groups and everything. Man bija teiks, kad vasarā es gribētu pārtraukt mazās grupiņas. Not really good. There is no rest. We don't stop working for God. Nav pārtraukuma, nav atpūtas. Mēs nevaram pārtraukt darboties Dievam. Oh, I'm tired. Oh, esmu noguris. Oh, this is bad. Tas ir slikti. That is bad. Tas arī ir slikti. I love what God says. What Jesus when he says the story. Šajā stāstā, ko Jēzus saka. He gives the gifts. Viņš dod dāvanu. And then he comes back. Tad viņš nāk atpakaļ. And says, what have you done with it? Ko tu esi ar to darījis? What have you done? Ko tu ar to esi darījis? Master, I used this and now I have extra. Tagad es to lietoju, un tagad man ir vēl papildus vēl. I love what Jesus says there. Patīk, ko Jēzus saka. Says, well done. Labi darīts. Faithful. Uzticamais. Servant. Kalps. I trusted you. Es tev uzticēju. With little. Ar mazumiņu. Uzticēju mazumiņu tev. You were faithful. Tu biji uzticams. The small group meetings. Mazās grupiņas. Evangelism meetings. Evangelism tikšanās. Worship practice. Slavēšanas mēģinājumi. Soup preparing. Zupas sagatavošana. Sunday school ministry. Svētdienas skolas kalpošana. Ladies prayer. Sievu lūkšanas. Men's prayer. Vīru lūkšanas. Do you know that brother sitting next to you? Vai tu zini to, ka brālis, kas sēž tev blakus? Is also God's gift for you. Ir arī Dieva dāvana tev. Today we don't have time. Šodien mums nav laika. No time. Everybody is busy with different things. Visi ir aizņemti ar kaut ko. And you forget. Un tu aizmirsti. These are talents that God has given to you. Šie tie talenti, ko Dievs tev ir devis. I remember in our times when we were growing up. Tas, kad tā ir laika, kad mēs augām. You know, I forgot to say this. That my dad, he would walk in apostolic power. Viņš darbojās apostoļa aicinājumā. God did amazing things through him. Dievs darīja brīnišķīgas lietas caur viņu. God used him to plant churches. Dievs viņu lietoja, lai uzsākt draudzes. Many of his spiritual children became pastors and men of God and women of God. Daudz tie garīgie bērni no viņa draudzes kļuva par mācītājiem, par ganiem. God would heal people through him. Dievs dziedināja cilvēkus caur viņu. God used him in the prophetic. Dievs lietoja viņu arī praviešu dāvanu. His last message before he died was, I have kept the faith, fought the fight. Now a crown is waiting for me. After that he didn't preach and he died. Bija pēdējā vēsts, pēdējais, ko viņš sludināja, bija, es esmu cīnījies, esmu skrējis šo sacīkst, un tagad gaida man godības kronas, ko es saņemšu. Pēc tam viņš vairs nesludināja, un tad viņš nomirma. House of God Kuldīga. Dieva mājas draudz Kuldīga. Listen to this. Ieklausieties. We were not part of a perfect church. Mēs neesam daļa no perfektas draudzes. There were people in the church who didn't like my father. Bija draudze, mūsu draudze Indijā bija cilvēki, kuriem nepatika mans tētis. Because they said he was too radical. Jo viņš bija pārāk radikāls. He was not a pastor. My dad was not a pastor, he was just a deacon. Mans tēvs nebija mācītājs, viņš vienkārši kā vadītājs. So listen, he would work 6 days because in India it's 6 days work day. We don't have 5 days work day like Indijā ir 6 dienas jāstrādā, mums nav 5 dienas jāstrādā, bet mans tēvs strādāja 6 dienas. From morning till evening. No rīta līdz vakaram. He works. Viņš strādāja. Comes home. Nāc mājās. Eats. Paēda. Takes the bicycle. Ņem riteni. Goes around preaching. Un brauc apkārt sludināja un apciemoja cilvēkus. Comes home late. Atnāc mājās vēlu. And then spends time with us praying. Tad pavadīja laiku ar mums kopā lūdzot. If we are awake, if you're not. Ja mēs bijām pamodušies vēl nomodā, ja nē. Then we see him the next day. Tad mēs redzējām viņu nākošajā dienā. And then, tad, if the next day is service, ja nākšā dienā bija dievkalpojums svētdien, it was a system. Tā bija tāda kā sistēma. The night before I think he would fast and pray. Svēt, iepriekšējo vakaru viņš lūdz un gavēja. Listen. Ieklausieties. He's not preaching the next day. Viņš nesludināja nākošajā dienā. The pastor's preaching. Sludināja mācītājs. He's just a member. Viņš vienkārši kā locekls, draugs locekls. He just sits there. Viņš vienkārši sēdēja tur krēslā. If there is testimony time. Ja bija liecināšanas laiks. Ja, ja. Then he would stand up. Tad viņš pieceltos. And say, Jesus, you know, I'm thankful to God. God did this. Ja, and, viņš you know, teikt vienkārši, paldies Dievam, pateicos Dievam par to, ko viņš darīja. Viņš darīja šo un šo peace. Un visu. And then the pastor leads pastors preaching. Tad mācītājs vadīja un mācītājs sludināja. But Saturday evening. Bet sestdienas vakars. Fasting and praying. Viņš lūdza un gavēja. God. Dievs. Bless the church that you've given. Svētī draudz, ko tu esi devis man. My brothers, my sisters. Svētī mans brāļs, mans māsas. You see? Nedzēt. What the talent that God had given him. Tas talents, ko Dievs viņam bija devis. He used it. Viņš lietoja to. Worked on it. Strādāja pie tā. I mean, I remember there were days I would watch him and I would say, why does he have to do this? Un sacos, ka viņš vienkārši es skatījos uz viņu, kāpēc viņam tas tā jādara? There are some people in the church who don't like him. Ir taču pat draudzē cilvēki, kuriem viņš nepatīk. Ah! He doesn't like me. Ah, mēs viņiem nepatīku, ja? No, he doesn't like me. Ah, viņi man nepatīk. She doesn't like me. Viņai es nepatīk, viņai es nepatīk. I want to serve God. Es gribu kalpot Dievam. But she doesn't support me. Bet viņa mani neatbalsta. Okay. Labi. No. Okay. No, labi. God, you see. Redzi, Dievs, tu redzi. Or? Vai? Lord! Dievs. She doesn't support me. Viņa mani neatbalsta. But Lord, in Jesus' name. Bet Tavs Jēzus Kristus vārdā. Lord, bless my sister. Svētī manu māsu, manu brāli. God, she is the talent you gave Dievs, me. Tu esi tas talents, ko tu man esi devis. This is the group you gave Šī tā me. Grupa, ko tu man esi What devis. Can I do? Ko es varu darīt? To see you glorified. Lai redzētu tevi pagodināt. In the group. Šajā grupā. You gave ko me. Ko tu esi man devis. Different thinking. Tāda atšķirīga domāšana. Week after week. Nedēļa pēc nedēļas. Tu saprot? Week after week. Same situation. Katru nedēļu vien tā paša situācija. Slowly God took him into prophetic ministry. Un lēnām, pamazām Dievs viņu ieveda arī pravietiskajā kalpošanā. Boom. People start getting healed. Cilvēki tika dziedināti. You know where it started? Do you know where it started? Ziniet, kad tas sākās? Yeah. Šeit. When nobody supported him. Neviens viņu neatbalstīja. Faithful. Viņš bija uzticams. Faithful. Uzticams. Crying out to God. Piesauca Dievu. Working on what God had given him. Darbojās to, ko Dievs viņam bija devis. God! Dievs! It's hard, it's tough. Oh, tas ir grūti. But tas you ir gave me this land. Bet tu esi man devis šo zemi. You gave me this gift. Tu esi man devis šo dāvanu. I seek your face. Es meklēju tevi. Week after week, after week, after week, nedēļ after nedēļ, week, after week, katru nedēļ. After week, after week, one day. Un vienu dienu. Healing gift. Dziedināšanas dāvanu. Prophetic gift. Pravietošanas dāvana. Multiplication. Vairojās. Look here. Each one of us. Tātad katrs no mums. Each one of you. Katrs no mums šeit. God has given you something. Dievs ir tev kaut ko devis. Something. Kaut ko. Don't say you don't have it. Nesaki, tev nav nekas. Because it's a lie. Jo tas ir tie meli. God has given you something. Dievs ir devis tev kaut ko. Probably it's not singing. Iespējams, tā nav dziedāšana. Probably it's not preaching. Iespējams, tā nav sludināšana. But God has given you something. Bet Dievs tev ir devis kaut ko. And it's not necessarily here. Un tas nav iespējams tikai šeit, priekšā, there. Bet arī tur. In your private place. Tavā privātajā vietā. In your family. Tavā ģimenē. In your job place. Tavā darba vietā. Somewhere. Kur tajā vietā. God has given you something unique. Kādā vietā tev Dievs ir devis kaut ko tāds unikālu, vienreizēju. Tieši tev. for 3 months. 3 mēnešus. Every Sunday. Katru svētdienu. I watched this group of people come to House of God service in Riga. Es ievēroju tādu vienu grupu no cilvēkiem, kas nāca uz dievkalpojumu Rīgā. She was one lady. Viņa one bija viena sieviete. I watched her. Un es tā vēroju viņus. She would sit somewhere viņa in the crowd. Sēdēja kaut kur tur pūlī. Okay. So I'm preaching or Dom Sludin, vai Dominik Sludin. And I would watch. Un es skatījos, viņu vēroju viņu. She would come faithfully. Viņa nāca katru svētdienu. Praying. Lūdz, pielūdz. And after service. Un pēc dievkalpojuma. Many times I saw her running. Vienmēr es redzēju viņu, ka viņa skrēja. 1 month. Viens mēnesis. Then slowly she started bringing 2-3 ladies. Tad viņa sāka vest 2-3 sievietes līdz. Second month. Otrais mēnesis pienāca. Then one of the ladies, one of the girls who came with her got saved in one of the services. Tad viena sieviete, kura nāca viņai līdzi, tik glābt, atgriezās vienā no dievkalpojumiem. Third month is over. Trešais mēnesis pagāja. You have to remember, three, yeah, but she's been coming even before that, what I understood. Bet viņa jau pirms tam jau bija nākusi, bet bija jau pagājuši 3 mēneši. Every week. Katru nedēļu. Faithfully. Uzticami. 2 weeks back. Divas nedēļas atpakaļ. Somebody told me. Kāds man teica? That she and her group are preparing the soup for the church, Riga church. Un viņas tā grupiņa sagatavo draudzei zupu gatavo. I was like, wow. Es tāds, oh. And then I was even more shocked. Un tad es biju vairāk patīkam šokāts biju. Every Sunday. Katru svētdienu. She came all the way from Valmiera. Viņa bija braukusi no Valmieras. 2.5 hours, I think. 2.5 stundas. By bus. Ar autobus. Come to Riga service. Atbrauc uz Rīgas dievkalpojumu. She'll bring these people. Atved šos cilvēkus līdzi. Service is over. Dievkalpojums beidzās. Another 2.5-3 hours. Un vēl 2.5 stundas apakaļ uz Valmieru. And now they are making soup. Un viņi arī gatavo mums zupu, draudzē. I was shocked. Tas tā pārsteidz. And in my spirit I felt. Un manā savā garā es jūtu. Just go and speak to her. Iet un nu, uzrunāt viņus, parunāt viņus. Few weeks back I went and during that soup, I went and spoke with her. Un es gāju runāju viņiem. And like 3-4 ladies. And trīs dāmas. I said, hi, thank you, jā, thank paldies, you. Sveicināt, paldies jums. I mean, wow. Es tāds, oh, wow. I mean, how, you know. Kā tas var būt? Valmier and things. No Valmieras un tā. She said, oh, we are so excited. Bet mēs esam tik priecīgi, mēs esam tik sajūsmināti. And I love what they were saying. Man patīk tas, ko viņi teica. Please, we need a church in Valmiera. Lūdzu, mums vajadzīgi ir draudz Valmierā. I said, but you know the place. Zināt, nu tā vieta. Is it God's will? I mean, all vai tā ir Dieva grība? She said, don't worry about anything. Nedomā neko. Let's just start. Vienkārši sākam, draudz. People will come and cilvēki nāks. And I was just amazed. Es biju abrīnojies. Abrīnojies. It's amazing. Abrīnojies. That people, kad cilvēki, those were just focused on God. Cilvēki vienkārši ir fokusējušies uz Dievu. Distance is not a problem. Kad distance nav problēma, tālu attālums nav problēma. Oh, we don't have a place. Oh, mums nav vieta. It's not a problem. Tā nav problēma. Oh, Monday I have to go for job. Oh, pirmdien man jābrauc uz darbu. Oh. 2 hours by bus. 2 stundas ar autobusu. And then 2 hours back by un bus. 2 stundas vēl apakaļ. Nē. Monday morning I have to go for job. Man taču uz darbu ir. She could have thought so many thoughts. Man taču varēja tā domāt vienmēr. Nothing. Bet nē. Let's do it. Vienkārši daram to. I've given you the gift. Es esmu jums devis dāvanu. That's it. Un tas ir viss. Oh, God. Oh, Dievs. Oh, this is bad. Tas ir slikti. Nobody helps me. Neviens man nepalīdz. Oh, it's tall. Tas taču ir tālu. It's so far away. Tas ir tik ļoti tālu. I remember this joke. Tāds viens joks. This church guy comes to the pastor and says, un tas viens cilvēks no draudzes nāk pie mācītājiem un saka, He doesn't come that often to church. Viņš nenāk tik bieži uz draudzi. But he came that day. Viņš atnāca to dienu. Thank you. Paldies. Thank you Paldies for the service. Par dievkalpojumu. I just want you to know. Es gribu, lai tu zini. That next week I will not come to church. Ka nākšanā es nenākšu uz dievkalpojumu. So the pastor said, why? Viņš nākšanā, kā mācīties, kāpēc? Because next week I will be sick. Jo nākšanā es būšu slims. Oh, and this is interesting. Yeah, interesting. Ļoti interesanti. Oh, I don't want to do that. Oh, es to negribu darīt. Kāpēc? Why? No, bad. Kāpēc? The children will not like it. Bērniem nepatiks. Machine will have problems. Bērniem tas arī nepatiks. Mašīnai būs problēmas. The weather will change. Jo, nu, laika apstākļi mainīsies. Tomorrow I have job. Jo rīt man ir darbs. Amen, na. Jā, vien otru pēc otru, vien pēc otras lietas. Sometimes I think about this. Dažreiz tā aizdomājas par šo. If God would start giving such reasons before he blesses, before he thinks of blessing us. Ja Dievs būtu tāds iemesls mums Dievs pirms viņš mums svētī. I have a feeling many of us would not be here. Es man tāds sajūta, ka daudz no mums šeit nemaz nebūtu. Ah, today I'm tired. Oh, šodien es noguris. Sam is not listening to me at all. Sams vispār mani neklausās. So today I'm just not going to watch. Šodien I'm not going to protect him. Neskatīšos, lai nesargāšu viņu. You know, today no. Nu, šodien ne. No, 1 hour. Oh, nu labi, viens just stundu. Just 1 hour. Tikai viens stundu. Whether he breathes or he doesn't breathe, I'm not going to watch it. Lai viņš elpo vai neelpo, nu es viņu neskatīšos, nevērošu. Pareizi. I love what Psalms 121 says. He who watches over Israel, he does not sleep. Patīk, 121. Psalms saka, tas, kas vēro Izraēlu, tas neguļ. Paldies Dievam. Paldies Tev, Dievs. One guy came from Chases. One guy came from cilvēks atbrauc no Cēsīm. He's part of the church. Viņš ir daļa no draudzes. He also comes from Chases to Riga. Viņš arī brauc no Cēsīm uz Rīgu. We're sitting and talking. Mēs sēdējām, runājām. And I felt the Lord speaking to me. Es vienkārši sajūtu, ka tas kungs runāja caur viņu. I said, do you know why God put you in Chases? Es vienkārši, nu, Dievs runāja maniem pateikt, vai tu zini, kāpēc tev Dievs ielicis ir Cēsīs? To do his work. Ja, darīt viņa darbu. Really? Ja. I said, yeah. Ja. Do you have colleagues in your office? Vai tev kolēģi tavā darba vietā? Yeah. Ja. Job place, education. Izglītība, yeah. Darba vieta, ja. Ja. Start a group there. Sāc vienkārši kādu mājas grupu. Really? Ja. Yeah. Ja. That is God's given place to you. Tā ir Dieva dota vieta tev. Kuldīga church. Kuldīgs draudz. You need to think. Mums ir jāpārdomā. And pray. Un jālūdz. And work. Un jādarbojās. About new opportunities. Par jaunām iespējām. New groups. Jaunas grupas. Stop complaining about what we don't have. Pārstāsim sūdzēties par to, kas mums nav. Church listening. Draudzi, stop complaining. Pārstāsim sūdzēties. What you don't have. Par to, kas mums nav. This is hard. Oh, tas ir grūti. This is terrible. Tas ir traki. Stop complaining. Vienkārši pārtrauciet sūdzēties. And work with what God has given. Darbojieties ar to, ko Dievs tev ir devis. Amen. Amen. Amen. Amen. And I want to close with this. Nā, es nobeigšu šo. The last servant told God. I mean told the king. Un šajā stāstā, ko mēs lasījām, bija pēdējais kalps, kas teica tam ķēniņam. I was afraid. Es nobijos. Fear. Bailes. Is one of the greatest enemies of God's work. Ir viens no vislielākajiem ienaidniekiem Dieva darbā. Nothing has happened. Nekas nav noticis. But you're already afraid. Bet tu jau esi nobijies. Oh, how will it be? how will it be? Kā tas notiks? I have never done this before. Es to nekad neesmu tā darījis. I don't know how to do es this. Es nezinu, kā to darīt. Nah, don't be afraid. Nē, es nebaidies. Because God will do his work. Jo Dievs darīs savu darbu. If you will work with him. Ja tu darbosies ar viņu. Amen, church. Amen, draudze. Let's not complain. Nesūdzēsimies. Look at what God has given you. Paskatīsimies to, ko Dievs jau ir devis. You have a house, don't you? Jums taču ir mājas, vai ne? Amen. Amen. Do you have the land, isn't it? Jums taču ir zeme, šī valsts. This land belongs to Latvia, isn't it? Šī valsts pieder Latvijai, vai ne? Šī zeme. Yeah? Paldies Dievam. Paldies Dievam. You have a family. Jums taču ģimene. Vai ne? Jā. You have brothers and sisters. Jums ir brāļi un māsas. Amen. Amen. Not everybody supports probably. Neviens varbūt ne visi iespējams jūs atbalsta. But God has given you that. Bet Dievs tev tos cilvēks ir devis. Amen. Amen. You know, this local group of believers. Šī vietējā ticīgo grupa. That God has given you. Ko Dievs tev ir devis. Is a huge blessing. Ir liela svētība. For you. Tev. There are many places. Ir daudzas vietas. Where Christians, that I know people who don't have any fellowship. Kur ir kristieši, kuriem nav neviena dievkalpojuma vieta, kur viņi var aiziet. Neviena sadraudzība. You cry over the grīči, that you can eat only grīči? Jūs raudāt par to, ka jūs varat ēst tikai grīčus? There is this African man who was taken from the jungle. Bija kāds afrikāņu vīrs, kurš tika paņemts no džungļiem. He was taken to the shopping mall in the United Viņu States. Viņu aizved uz iepirkšanās centru ASV štatos. ASV. And in one section he just started crying. Vienā no nodaļām viņš vienkārši sāka raudāt. Just crying. Vienkārši viņš sāka raudāt. He cried and cried. Viņš raudāja. And the host was tas they came and they saw him crying. Bija kopā, viņš redzēja, ka viņi raud, viņi tā They were shocked. Kāpēc viņi tā šokāja? Why is he crying? Kāpēc viņš raud? And the guy said, tas vīrs teica, all this food for cats and dogs? Viss šis ēdens suņiem un kaķiem. They said, yes, it's jā, for... Jā, jā. He was crying. Viņš raudāja. He said, in my country, viņš saka, manā valstī, people don't even have food to eat. Cilvēkiem pat nav ēdens, ko ēst. And you guys have all un these... Ir šīs visas lietas. For cats, kaķiems, for dogs, suņiem, biscuits, visādi cepumiņi, cookies, vēl tur visādi cepumiņi. Soup, I don't know if they have soup, but anyway. Karbonāde, suņiem, meat, karbonāde suņiem, gaļa. And he was literally crying. Viņš tiešām burtiski raudāja. Before you cry, pirms tu raudi, and before you complain, un pirms tu sūdzies, pause. Apstājies, piepauzē. You have a lot more. Tev ir daudz vairāk nekā domā. Amen. Amen. One day. Kādu dienu. You. Tu. You. Tu. I. Un es. Will stand. Mēs stāvēsim. Before God. Dievu priekšā. Look into my eyes. Look into my eyes. Everybody. Paskatieties manās acīs. Ieskatieties manās acīs. Visi. Every one of you. Katrs no jums. And me included. Man ieskaitot. We will stand before God. Mēs stāvēsim Dievu priekšā. Your reasons. Tavi iemesli. That you are telling me. Ko tu saki man. Might be good. Ir iespējams labi. For me. Priekš manis. But probably not good for God. Iespējams Dievam tie nebūs pietiekami labi iemesli. Oh, he doesn't help me. Ah, bet viņš man nepalīdz. God is able. Dievs ir spējīgs. To do amazing things. Apbrīnojamas lietas. When we just trust him. Kad mēs viņam vienkārši paļaujamies. And we work. Un ja mēs strādājam. With what he has given us. Ar to, ko viņš mums ir devis. Let's stand up to our feet. Piecelsimies. Jesus, King of Kings. Jēzu, Kungu kungs. Jesus, King of Kings. Kungs, Jēzu. Jesus, King of Kings. Kungs. How many of you complain here? Cik no jums jūs šeit sūdzaties? Un esat neapmierināti? How many of you complain? Cik no jums jūs sūdzaties? Can you just raise your hand? Vai pacelt savas rokas? Don't be ashamed. Ne, nekaunies. You complain. You understand? You complain. Tu sūdzies. Tu par kaut ko sūdzies. About somebody. Par kādu. Or something. Par kaut ko. Which you don't have. Par to, kas tev varbūt nav. You don't like. Tev nepatīk. Well, something. Kaut kas. Just reach those Cik hands no jums to God. Pacelt rokas. Now, how many of you Cik no jums believe it is wrong? Ka tas ir nepareizi. You sense today, yes, it's wrong. Ka tu to apzinies, ka tas ir nepareizi. And that you want God to forgive you. Un ka tu gribi, lai Dievs tev piedod. Which he will. Ko viņš arī darīs, viņš you piedos. You want God to cleanse you. Tu gribi, lai Dievs tev šķīsta. Which he will. Ko viņš arī darīs. And you want God to change you. Un tu gribi, lai Dievs tev maina. And you want to take a decision. Tu gribi vienkārši pieņemt lēmumu. That from now on. Kad no šī brīža. I don't want to complain. Es vairs negribu. Čīkstēt, negribu sūdzēties. With faith es gribu dzīvot ar ticību and hard work. Un darboties. I want to work with what God es has given darboties ar to, ko Dievs man ir devis. If that's your desire, then keep your hands up. Ja tā ir tava vēlēšanās, tad pacel savu roku. From those who want who been complaining, if you want to change, then raise your hands. Kad ja tu gribi vienkārši mainīties, pacel savu roku. Okay, let's pray. Lūksim. You're not praying to me, okay? Tu nelūdz man, labi? But you're asking God to help you. Bet lūdz Dievam, lai viņš tev palīdz. Say, Father, in Jesus' name. Tavs Jēzus Kristus vārdā. Everybody, okay? Visi lūdziet. With faith in your heart. Ar ticību sirdī. Father, in Jesus' name. Tavs Jēzus Kristus vārdā. First, I want to say thank you for what you have given to me. Vispirms es gribu tev pateikt paldies par to, ko tu man esi devis. You have given me gifts and talents. Tu esi man devis dāvanas un talents. In different forms. Dažādākos veidos. But thank you. Bet paldies tev. Forgive me for complaining. Piedod man par to, ka es esmu sūdzējis un es biju neapmierināts. For complaining about what I don't have. Ka es sūdzējis par to, kas man nav. Or what could be better or different. Kad par tām lietām, kas varētu būt labāk. Forgive me. Piedod man. I am sorry. Man ir žēl. Wash me with the blood of your son Jesus. Mazgā man tīri ar tavām asinīm, Jēzus Krist. And I surrender myself. Un es no izvēlu izlemju. I surrender myself. Un es atdodu sevi. From now on. No šī brīža. To use what you have given me for your glory. Lai lieto to, ko tu man esi devis tev par godu. And not to godam. Not to complain about what I don't have. Nesūdzēties par to, kas man nav. But to use what you have given. Bet lieto to, ko tu man esi devis. For your glory. Tev par godu, tavam godam. I refuse to complain. Es atsakos sūdzēties. In Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. And from now on I want to be thankful. Un no šī brīža es gribu būt pateicīgs. And with faith and boldness. Un ar ticību un drosmi. I want to step forward. Es gribu spēt šo soli uz priekšu. With what you have given me. Ar to, ko tu man esi devis. I trust you. Es tev uzticos. I am yours. Es esmu tavs. I depend on you. Es paļaujos uz tevi. In Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Pray for the person next to you. Lūdzu par cilvēku, kas tev blaks ir. Just pray that prayer for you. Aizlūdzu kādu lūkšanu. Father in Jesus name. Tavs Jēzus Kristus vārdā. Lord, we pray for each other. Mēs lūdzam par katru cilvēku. That the Holy Spirit would do a mighty work. Lai Svētais Gars darītu brīnišķīgu varen darbu. In each of our lives. Katrā mūsu dzīvē. Hallelujah. Hallelujah. Go ahead, church. Vienkārši just lūdzu, pray. Lūdzu, draudz. Pray a blessing. Lūdzu svētī for each other. Par katru cilvēku. God, to stop complaining. Dievs, pārtrauc mums šo sūdzēšanos. This would be a church. Ka šī būtu draudz. That would step forward in faith. Kas iet uz priekš ticībā. And boldness. Un drosmē. With a revelation. Ar atklāsmi. That God has given me something. Kad Dievs man kaut ko ir devis. Amen. Amen. Yes, Lord. God has given Jā, me something. Jā, Dievs man ir kaut ko devis. And with that I want to move forward. Un ar to es gribu iet uz priekš. Thank you. Bless your people, Lord. Bless your people. Bless your people. Bless your people. Svētī savus ļaudis, Dievs. Bless your people, Lord. Bless your people. Svētī savus ļaudis. Jesus name. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. How many of you know you have something? Now Cik you understand. Yes, man, saprotat, I have jā, something. Amen. God man has given me something. Dievs man kaut ko ir devis. Cik no jums to zinat un apzināties? Pareizi. You Amen. Know, God has given you something. Zin, Dievs tev ir devis kaut ko. Why don't we give God the glory for that? Dievs, just thank Dievs, him. Just thank God. Him for what you have. Vienkārši pateiksimies par to, ko viņš, kad par ko viņš ir devis. Tell somebody. Pasaka kādam. Something very simple. Ļoti kaut ko tādu vienkārši lietu. Specific. Ļoti tādu īpašu, precīzu vietu. Tell somebody, you know, I want to thank God for what and this specific thing. I have this. This is what I want to thank. Es gribu pateikt es tiem par to, what šo lietu. Specific, something specific, okay? Pasaka, vai tieši, kas tev tā lieta ir. Go ahead, tell somebody. Amen. Ready, guys? Father, we thank you for the bread and for the juice. Which are symbols of what you did on the cross for us. Bless what we eat and drink. And as we eat and drink, we want to remember that Jesus, you died on the cross for our sins. Because of your sacrifice, we are here. Mēs esam šeit. Thank you for the cross. Paldies Tev, Dievs, par krustu. And we declare un mēs pasludinam that you are risen, ka Tu esi augšām cēlies. And you are now King of Kings and the Lord of Lords. Tu esi Kungu kungs šajā brīdī, tagad. We worship you, mēs Tev pielūdzam, Dievs. In Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Go ahead, guys. This is only, you can be seated, you can stand, you can kneel. Palikt stāvēt, jūs varat sēdēt. This is only for those who have given their lives to the Lord Jesus Christ. Tas ir tikai tiem, kas raduši savus dzīves Jēzum Kristum. So if you have not given your life to Jesus, ja tu savu dzīvi neesi atdevis Jēzum Kristum, wherever you're sitting or standing, lai kur tu arī stāv un sēdi, you can give your heart to Jesus. Tu vari atdot savu dzīvi Jēzum Kristum. Say, Lord, come into my life. Teik, kungs, atnāca manā dzīvē. And be my Lord and my Savior. Un esi mans kungs un mans glābējs. Thank you, Jesus. Paldies Tev, kungs Jēzus. Slāv Tev, debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, par visu, ko Tu uz mums esi runājis, par to, ko Tu dar mūsu dzīvēs, debes Tēvs. Es nāku Tavā priekšā vienkārši lūkšanu, Dievs, kad mēs vienmēr dzirdētu Tavu balsi, Dievs, vienmēr Tavu paklausītu. Es lūdos, Tēvs, uzrādu katram no mums lietas, kas mums ir jāzina, Tēvs, un mēs varētu iet un darboties un redzēt Tev pagodināt mūsu dzīvēs, Tēvs. Un tā kā mēs ņemam šo vakarēdienu šodien, Tēvs, ka mēs vienmēr atcerēties, ka tas ir tikai caur Tavu spēku, caur Tavu svēto garu, caur Tavu upuri, caur to, ko Tu esi darījis, Dievs, Tēvs. Ka Tu savā žēlstībā, Dievs, es Tev pateicis, ka Tu neesi biznesmens, Dievs. Tu neesi, kas netaisni peļņu, tā iegūst peļņu, Dievs. Tu mums dod pārpilnībā tik daudz lietas, Tēvs, un Tu mums dod žēlstību, Tu mums dod gudrību, Tu mums dod spēku, Tu mums dod izturību. Lai mēs iet un darbotos Tavai valstībai, Tev un Tavam vārdam par godu, Dievs, Tēvs. Kungs, es lūdzos, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, ka Tu paplašinātu robežu šai draudzē. Paplašina robežu šai draudzē, Tēvs, lai tiešām tas aizskar šo pilsētu, ne tikai, bet šo novadu un šo rajonu, Tēvs. Es lūdzu, Tēvs, ka mēs varētu augt, ka mēs varētu iet uz priekšu, Tēvs, lai mēs redzētu jaunas dvēseles, atgriežoties nākot pie Tevis, Tēvs. Es lūdzu, palīdz mums neredzēt tās lietas, kas mums nav, bet redzēt to, ko Tu vienmēr dari. Redzēt Tevi vienmēr, priecāties par to, ko Tu dari, Tēvs. Es lūdzu, ja kāds nes smaga nasta, kas nav no Tevis, Tēvs, palīdz jums šo nastu nomest. Ja kāds nenes Tavu nastu, Tēvs, tad palīdz mums šo nastu katram uzņemties, ja Tavs jūks un Tavu nastu ir patīkam un viegli, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, es lūdzu, kungs, pa katru cilvēku šeit, pa katru no mums, Dievs, ka Tu mūs iedrošināt, pacelt mūsu garu. Es, ka mēs varētu priecāties, ka Tu uz mums esi runājis, ka Tu esi mūsu vidū. Paldies par šo sadraudzību, kas mums ir aizlaužot, Tēvs, un nākot kopā, Tēvs, vienam par otru aizlūdzot, Tev slavējot, Tēvs. Paldies, ka mēs varam to darīt brīvā valstī, Tēvs. Paldies, ka mums neviens nevajā, ka mums neviens neliek cietumā, Tēvs. Pagaidām, paldies par to, ka mums tā ir brīvība. Mēs to tiešām novērtējam, pateicamies, Dievs, un es lūdzos, Dievs, lai tiešām šī draudze un šī evaņģēlija vēsts izskanētu tālāk, Tēvs, par šo draudzi. Lai viņi būtu darba vietās, lai viņi būtu tās vietās, kur mēs esam, lai mēs būtu kā gaisma, kā zemes sāls, lai cilvēki atgrieztos un nāk pie Tevis. Debes Tēvs, Tev pateicos par visu, kungs, un Tev slavēju. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Amen. Before we close. Un pirms mēs noslēgsim dievkalpojumu. I want to say thank you to the es church. Pateikt, draudze, jums paldies. For being faithful. Jūs esat tik uzticami. Week after week. Katru nedēļu. We are announcing. Mēs sludinam. That the church. Ka draudze. Had a birthday. Is going to have a birthday. Ka draudze ir dzimšanas diena. I hope those who didn't come. Un es ceru, ka tie, kas neatnāca. Kas neatbrauc pagājušajā nedēļā. I hope it was really because of some emergency. Es tiešām ceru, ka tas bija tiešām kāda tāds ārkārtas gadījums, ka jūs nevarējāt atbraukt. Because jo mēs nedēļu pirms tam nedēļām to pa to ziņojām. I hope you understand. Es ceru, ka tu saprot. That this is a gift of God for you. Šī Dieva dāvana tev. The church. Ka draudze ir Dieva dāvana tev. Appreciate it. Mēs, ka to vajag novērtēt. Now. Bet week after week we are announcing about the camp in July. Un tagad mēs katru nedēļu paziņosim, kad ir nometni vasarā, jūlijā. Please don't tell me. Un lūdzu nesakiet man. Oh, I didn't know. Es nezināju. Oh, now I have to go for fishing. Man tagad jāiet makšķerēt. It'll be very sad. Būs ļoti žēl. We encourage you. Mēs jūs iedrošinām. Kuldīga church. Kuldīgs draudz. You are the host for this jūs camp. Jūs esat šīs draudz, šīs nometnes tā kā uzņēmē. Jūs esat tie, kas uzņemat šo nometni. Please be there. Lūdzu esiet tur. For all the days. Pray. Visas tās dienas pray, plan lūdziet, together. Plānosim kopā. And think of creative ways. Lūd, arī domājam kādas tādas radošas lietas, ko darīt. Of what we can do in the ko camp. Mēs varētu darīt nometnē. Amen. Amen. So please don't say that you don't know. Bet tāpēc nesakiet lūdzu, kad jūs to nezinājāt. July last week. Pēdējā nedēļa, jūlija nedēļa mēnesī. Is the camp. Ir nometne, draudz. And also in the camp. Un draudz nometnē. We will prayerfully choose the new valde. Mēs ar lūkšanu izvēlēsimies jauno valdi. So it's a very important camp. Tas ir ļoti, no, tā ir ļoti svarīga nometne. That God gives us. Ko Dievs mums dod? His servants. Kad Dievs mums ir devis savus kalpus. For the next 2 years. Nākošiem diviem gadiem. So please be very praying even now. Tāpēc lūdzu, esiet tie cilvēki, kas lūdzu tagad. Prayer tagad. Team. Prayer lūkšana, team. Komandas, lūdziet. Members, please be praying. Lūdziet par to. Because God is taking us into new seasons. Jaunajā sezonā. Most probably we might start a church in Valmiera. Iespējams, mēs sāksim draudz Valmierā. We also have some people from Gulbene. Mums arī cilvēki no Gulbenes. Who would love to see something. Ko gribētu kaut ko tādu redzēt arī Gulbenē. We have people in Liepāja. Mums ir Liepājā cilvēki, kur kaut ko gribētu redzēt. Kur ir jautājuši. So the work lai mēs sākam draudz. Is tad darbi huge. Ir ļoti daudz. We cannot do without each other. Mēs nevaram to darīt bez viens otru. And I need to tell you this about man my health. Man ir ļoti svarīgi pateikt jums arī vienu tādu lietu par manu veselību. Because of my mistake. Jo, nu, dēļ manas kļūdas. And my carelessness. Un man vienaldzību. Now I have very terrible health problems. Man ir ļoti tāds ļoti nopienas veselības problēmas. Yesterday the doctor was saying that I should not even do any sport. Man pat ārsts vakar teica, ka es neko nekādu sportu nedrīkst darīt. No running and nothing. Nekādu skriešanu es nedrīkst darīt. Because I can just fall down just like that. Jo es varu vienkārši nokrist un nomirt. I am supposed to walk a lot. Man ir jāstaigā daudz. I'm not supposed to eat many things. Man ir aizliegts ēst daudz lietas. I have to eat specific things for the next one year, I guess. Vienu gadu man jāēd tikai tādas noteiktas lietas. And you know what? Ziniet, ko? For a long time the Holy Spirit has been speaking. Ļoti ilgu laiku apakaļ Svētais Gars man par to runāja. Sam, be careful. Sam, esi uzmanīgs. Of your health. Par savu veselību. Watch what you eat. Skaties to, ko tu ēd. Do more exercise and fitness. Dar vairāk kādu nodarbošanos ar sportu. But I just... Un es vienkārši tā, ai. You know. And now, poof. Un tagad? So, it was a good lesson. Tā bija tāda spēcīga mācība man. And a good lesson for each one of us. Katram no mums, no katram no jums tā kā mācība. What God has given to you. Ko Dievs tev ir devis. Take care of it. Parūpējies par to. Amen. Amen. Amen. Amen. Your health. Tava veselība. Physical, spiritual also. Gan garīgā, gan fiziskā veselība. Take care of the church also. Parūpējies par draudzi. God bless you. Lai Dievs jūs svētī. Let's sing the hymn together. Dziedāsim himnu kopā. I have hope definitely. Man ir cerība, pilnīgi noteikti. The doctor said, if you just keep doing the same thing, you'll be fine. Doktors teica, ja tu vienkārši šito diētu ievēros un to tu darīsi, tev būs kārt, viss būs labi. You'll be perfectly fine. Tev būs, viss būs labi. And I sense also in my spirit, it's God's just disciplining for me. Kā Dieva disciplina man. Because he loves me. Jo viņš man mīl. So when you pray for me, don't just pray for healing, but that I would obey him. Jā, kad jūs lūdzat par mani, nelūdzat tikai par dziedināšanu, bet arī par to, lai es varētu paklausīt Dievam. Amen. Amen. And for husbands, un vīri, just for you to know, jums zin, lai jūs to zinātu, that many times God can speak through your wife. Kad arī ļoti daudz, ļoti bieži Dievs var runāt caur jūsu sievu. So listen to your wife. Klausieties, ieklausieties savās sievās. Okay, bless you. This nation with people who are thankful to you for what you have given to, them. Ko tu esi viņiem devis. And then they begin to work un with ka viņi sāk darboties ar to. And trust you for un the un uzticētos tev par and I thank to. You un es tev pateicos. That you want to bless this nation šo tautu. With fruitfulness. Ar auglību. So that's why I bless this nation un es tāpēc lūdzu par šo tautu. With your people. Par taviem cilvēkiem. Who will work with what you have given them. Es lūdzu, ka tu svētīt ar cilvēkiem, kur darbotos ar to, kur tu esi viņiem devis. And refuse to complain about what they don't have. Atteiktos sūdzēties par to, kas viņiem nav. Thank you, God. Paldies tev, Dievs. Bless Kuldīga. Svētī Kuldīgu. Bless this church. Svētī šo draudzi. In your kingdom. Un tavu valstību. We thank you, God. Mēs tev pateicamies, Dievs. Bless your people as they worship you with their finances. Mēs tev lūdzam, ka tu svētī, Dievs, tos cilvēkus, kas tev pielūgs ar savām finansēm. Bless those who can't. Svētī tos, kur to nevar darīt. Bless your people as we eat and drink and svētī fellowship. Svētī šos savus cilvēkus, kad mēs ēdīsim un dzersim. And bless the fellowship. Svētī sadraudzību. And bless what we eat and drink, Lord. Svētī to, ko mēs ēdīsim un dzersim. Thank you, Father. Paldies Tev, Tēvs. We remember Inita. Mēs arī pieminam Initu. Lord, heal her. Dziedin viņu. In Jesus' Jēzus name. Jēzus vārdā. And we pray for all the sick people. Mēs lūdzam arī par visiem cilvēkiem, that kas you would heal them in Jesus' dziedināt, name. Jēzus Kristu vārdā. For the glory of your Tev name. Par godu. And we thank un you. Un mēs Tev pateicamies. That you are our God. Ka Tu esi mūsu Dievs. In Jesus' Jēzus name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. God bless you. The box is there. Yeah, the box is there. Please fill up, worship God. Feel welcome to worship God with your finances. Jā, dzimšanas diena. Pagaidiet, mums jau dzimšanas diena. Tā kā Init ir apslimusi, tad es esmu tā kā... Jā, šeit, lai sveiktu dzimšanas dienā, pirmkārt mazo Vartu, kuram palika 2 gadi. Iedomājos, varu tās var izmantot šo privilēģiju šeit būt. Es varu tās var aicināt priekšā visu, tā kā Roškalna ģimene, mēs varam lūgt ne tikai par Evartu, bet arī par visu. Roškalna ģimene. Načugāt. Lūgsim, draudz, par šo ģimeni. Mums liela svētība ir. Debes Tēvs, es Tev pateicos no visas sirds, Tēvs, par šo ģimeni, par šo dārgo ģimeni, par Gati, Ivetu, par Justiņu, par Everu, Tēvs. Tev pateicos, Tēvs, par šo ģimeni, Dievs, ka kā Tu viņus esi veidojis tik brīnišķīgs, Tēvs, un kā Tu viņus maini katru brīdi, Tēvs, un kā Tu viņus stiprini. Paldies Tev, Debes Tēvs, par ka viņi tik uzticam Tev, tik uzticam viens otram, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs, lūdzos, Kungs, svētī viņus. Tās lūdzos Tavu svētību par Everu, Tēvs, es lūdzos Tavu svētību, Tēvs, par šo visu ģimeni, Tēvs, es lūdzos, Kungs, ka caur visām grūtībām, caur kur viņi iet, ka viņi paliks stiprāk, Tēvs, ka viņi paliks, Tēvs, drošāk Tevī, ka viņi iepazīt Tev vēl vairāk un vairāk, Tēvs, es lūdzos, Tēvs, Kungs, svētī tiešām, Tēvs, šo ģimeni, Dievs, ar visām lietām, kas viņam nepieciešams, Tēvs, pagādā, sagādā, Tēvs, mēs Tev pateicamies vienkārši viņus, sargā viņus un piepildās ar Tavu prieku, Tēvs, lūdzos, Kungs, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam, amen. Kas mums ir jāsveic, ir Gatis un Iviti, jo viņiem bija kāds jubileja. Es tev pasakos par šo brīnišķīgo ģimeni, kur tu esi dāvājis mums, kuldīgai draudzēties. Es tev pasakos par viņu brīnišķīgajiem bērniem. Un es tev lūdzu, lai tavs miers, lai saticība un liela mīlestība vienmēr ir viņu mājās, Dievs. Jā, par to es tev lūdzu, Dievs. Es tev lūdzu, lai viņi ir tādi kā ceļveži saviem bērniem, Dievs, lai viņi ir gudri padomdevēji, Dievs, lai mīlestība viņu starpā ir nebeidzama mūžīgi, Dievs, Jēzus vārdā to es Tev lūdzu. Āmen. Nākamā ģimene. Dīna un Aigars. Dīna un Aigars. tā no sirds pasakos par Dīnu, Dievs, par viņas uzticīgo sirdi, Dievs, par viņas paklausību Tev, Dievs, par to, ka viņa ir šeit, Dievs, Tev pasakos par Tavu lielo mīlestību, kas viņa ir. Kas viņa dienā apskauj, Dievs, un par Tavu lielo žēlstību, kas viņa ietrīt. Jā, Dievs, un es Tev lūdzu arī par Aigaru, Dievs, es Tev lūdzu, lai arī viņš varētu būt šeit, Dievs, lai viņš varētu. Jā, lai viņš būtu tas spēcīgais plecs Dīnai, Dievs, kurš vēst viņu svētdien šeit uz Dievkalpojumu, Dievs, tik Tu vien zini, Dīnas ilgs, viņas sapnis, Dievs, un es Tev lūdzu, dari to visu dzīvi, Dievs. Dar to visu skaist, Dievs, es Tev lūdzu, uzklausi ikvienu viņas lūkšanu, Dievs, lai mēs piedzīvojam Tavus brīnums, Dievs, viņas dzīvē, Dievs. Jā, dienas un dienas, lai mēs varam gavilēt kopā ar viņu, Dievs, par tiem brīnuma darbiem, ko Tu dari, Dievs, par tām lūkšanām, ko Tu uzklausi, Dievs. Jā, par to es Tev lūdzu, Dievs, es Tev lūdzu pēc liela miera Dienas sirdī, es Tev lūdzu pēc Tavas mīlestības, kas viņā ir tik pilnīgi, Dievs, ka tā ir tik daudz, ka viņi to var dalīt arī citiem. Jā, Dievs, un es Tev lūdzu pēc saticības viņu mājās, Dievs, to es Tev lūdzu Jēzus vārtā. Āmen. Ā, tik mīļi. Jā, draudzi, vēl uz brītiņu varam apsēsties, ir viens mazs paziņojums. Un tad mēs iesim sadraudzībā, bet 4. Jūnijas kuldīgā ģimenes svētki. Viņš laikam būs jau 2. Gadu šogad, pagājušajā gadā arī. Un pagājušajā gadā mūsu draudzi ņēma dalību ar to, ka mēs palīdzējām izpušķot skatu. Un vienkārši ir tā, ka man ir liela tāda lūkšana vienmēr bijusi, ka mēs kā draudzi varētu būt kā svētība pilsētai. Man liekas, šī tāda fantastiska iespēja, ka mēs kā draudzi varam būt par svētību pilsētai. Un atkal šie organizētāji, kas ir vispār kuldīgas draudzes, tas ir Baptist draudze, Vasarsvētu draudze, mūsu draudze, metodistu draudze un Valdis Zīvērts, kas vārds, nē, patiesības vārds, nē. Dzīvības vārds draudze, viņi Valdis Zīvērts draudze, mēs kopā organizējam arī luterāņu draudze, mācītājs Piro. Organizējam šos ģimenes svētus kuldīgā, un vienkārši viņi kā organizētāji vienkārši mums ir palūguši atkal palīdzēt, noorganizēt, to skatu nopušot, nopušot. Es tikai piekritis draudzes vārdā, piekritis, jo es gribētu būt kā svētība. Es būšu tur noteikti, bet es vienkārši lūdzu palīgā cilvēks, vienkārši varbūt piesakamies. Un tas būs tikai darba diena, tā būs tajā 4. Sestdienā, 4. Jūnijā. Un vispār, ja cilvēki, kas var būt tur arī kā ģimenes, nāciet, izbaudiet vienkārši to svēks paši pa sevi. Bet arī, ja kādas rokas, brīvas rokas būtu, kas varētu palīdzēt tajā dienā, īpaši meitenes, es nezinu, īpaši sievietes, kas kaut kā māk dekorēt skatu, mēs kaut kā mēģināsim, es lūdzu arī Kristīnai paliek kaut kādu idejām. Es būšu tur darījuši vienalga kaut kā jau izdarīsim, bet domāju, ka man liekas, ka mēs varētu būt kā svētība šai pilsētai, kā svētība, mēs varētu atkal paspiedēt šo gaismu, kas mums ir, būt par svētību vienkārši šai pilsētai. Tāpēc 4. Jūnijā vienkārši būsim tur, palīdzēsim. Un arī Artis, zinu, ka viņš vadīs slavēšanu tur vakarā ar komandu. Arī būs iespējams vārds tur, no mūsu draudzes. Es nezinu, tur tā vēl organizējās viss. Bet tieši par to dekorēšanu, tā skatuves dekorēšanu, tas notiks tur pie domas, kuldīgas domas. Tur būs skatu, tur visādi arī pasākums, visādi spēles būs jums, tā kā ģimenes, jūs arī droši esiet iedrošini jūs tur arī būt, tur būs tiešām interesanti un jautri. Un tāpēc arī pienākat pie manis, vai, nu pienākat vienkārši pie manis, ja jūs gribat palīdzēt kaut kā, un es ļūs lūdzu palīdzēt, palīdzēsim, labi izdomāsim kaut ko. Baigi sarežģīt, jo tas nebūs, es domāju, bet ja mēs kopā sanāksim, kaut ko mēs sadomāsim, labi? Amen. Paldies, draudz. Jā. Arti, Raivi, Jūri, Uvi, Siliets, Mārtiņš, Gātis, Mārus, and Gātis, and you. I need you men to quickly come after right now and just es need a gribu, few minutes. Es gribu, lai jūs vienkārši atnākat, tūlīt pat atnāk. Nu vienkārši. Pēc. And I need your wife, okay, God bless you. Lai Dievs jūs svētī sadraudzībā, kas ir tur, yeah. Jūs varat svētīt, vienkārši te vīlē atnāks kādu brīdi. Mēs tur tūlīt arī saklāsim galdus, galdi ir un viss ēdamais arī ir, mēs tikai iztumsim tūlīt istu ārā.